kochała, tak jak dziury w spodniach Mustang. Nikt nie chciał z nią tu gadać, bo ponoć była fest głupia. Opętał ją też szatan i grupa Sepultura. Pedagog nam wkręcała historię o złych duchach, cała klasa z niej się śmiała, a Ania była smutna. Pedagog była dumna, gdy tłum był na rekolekcjach, choć padaliśmy robić szum z typami z chub, a nie się jednać z Bogiem. I wielokrotnie ten muł przykuł właściwie liter kiedyś, bo dziś jest już tylko faszywem. Nie potrafił składać litery, ale siłę miał jak tur, uderzał zawsze w brzuch. Nieraz trafił tamtą dziewczynę, nikt nie martwił się, gdy znów pastwił się nad kim ziomek. Tyle było przy tym z nim zabawy tu w całej szkole. Raz tylko pożyczyłem drobne na bułkę od niej. Wspominała, że też jara się kornem, tyle wiem o niej. Nikt nie kocha w naszej klasie Anny B. Ona nie kocha nas, ty też nie kochasz jej. Choć na tych fotach każdy uśmiecha się po dziś dzień, to na co dzień dostawał kopa każdy klasowy leszcz. Nikt nie kocha w naszej klasie Anny B. Ona nie kocha nas, ty też nie kochasz jej. Choć na tych fotach każdy uśmiecha się po dziś dzień, to na co dzień dostawał kopa każdy klasowy leszcz. W czasie oberwałem również rykoszetem tu, bo śpiewałem razem z Grzesiem, że jesteśmy za widzewem. Tfu, chcieli przenieść całe grono tych oto złych chuliganów, ale dałem słowo panu, gdy padło weź się zastanów, idioto, i odtąd spoko. Nawet ten homoś Marcin przez tydzień bezstresowo jadł kanapki w trakcie pauzy. Nagle ciśnienie wzrosło i stracił kolekcję kapsli, przez okno wolność zyskał nie jeden bohater mangi. Tak dni mijały nam wesoło w tych różowych latach, aż tu nagle poszła fama, że Ania daje po kablach. Ktoś podłapał temat zaraz, że ktoś z nią coś na juwenaliach, ale nie wiem czy to prawda, jej tata ją od nas zabrał. Haha, normalna sprawa, że w dragach o dragach zwykle ofiara powinna latać od dawna nad cmentarzyskiem, lecz od niedawna Ania posiada mnie na swej liście. A co słychać u pedała? No cóż, w sumie przemilczał. Nikt nie kocha w naszej klasie Anny B. Ona nie kocha nas, ty też nie kochasz jej. Choć na tych fotach każdy uśmiecha się po dziś dzień, to na co dzień dostawał kopa każdy klasowy leszcz. Nikt nie kocha w naszej klasie Anny B. Ona nie kocha nas, ty też nie kochasz jej. Choć na tych fotach każdy uśmiecha się po dziś dzień.